prijsjes. Dat betekent enorme kortingen op drogers, koelkasten en meer. Bestel nu op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days aren't really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Nu bij Coolblue. Korting op Bosch energiezuinig witgoed tijdens grote apparaten, kleine prijsjes. Bestel ze in de Coolblue-app. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. 538 Nieuws. 12 uur. Veel mensen voelen zich onveilig in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. Het gaat om ruim 40%. Vooral vrouwen voelen zich onveilig. Dat is voor mannen minder. Woensdag werd in de Tweede Kamer gesproken met ervaringsdeskundigen en organisaties. Het ging over overlast en sociaal ongewenst gedrag in het openbaar vervoer. Het strafproces tegen het medisch team van voetballegende Diego Maradona wordt op 14 april hervat. 7 artsen en verpleegkundigen staan terecht voor nalatige zorg rond zijn dood in 2020. Maradona overleed aan een hartstilstand kort na een hersenoperatie. Een eerder proces werd ongeldig verklaard omdat een rechter meewerkte aan een documentaire. President Donald Trump wil olie uit de Amerikaanse noodvoorraad vrijgeven om de brandstofprijzen te drukken. Hij zei niet hoeveel, maar de voorraad wordt later weer bijgevuld. De prijzen zijn flink gestegen door de aanval op Iran. Ook het Internationaal Energieagentschap laat een recordhoeveelheid olie los om de markt te helpen. Schaatster Joy Beunen heeft haar mannelijke collega Jenning de Bo verslagen. Het idee voor de wedstrijd begon als grap toen de Bo tegen ploeggenoot Kjeld Nuis zei dat hij dacht van Beunen te kunnen winnen op de 3 kilometer. Na afloop gaf hij lachend toe dat zij gewoon te snel was. Het duel maakte deel uit van de sprintwedstrijden om de zilveren bal. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 8 graden. Morgen begint de dag zonnig en neemt de bewolking geleidelijk toe. Het wordt dan 10 tot 13 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Even oppassen met je Joy Beunen-imitatie op de A2. Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 50.3. Verderop de A2 Utrecht-Den Bosch 68.8. En de A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom 245.9. A12 Zoetermeer-Gouda 19.4. Aan de andere kant op A12 Gouda-Zoetermeer 20.8. A28 de laatste Groningen in de richting Assen op de rem bij 184. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Floris Molenaar. Er was een bericht over een huis dat te koop stond. Niemand wilde komen kijken. Waarom? Je hoort het zo. Radio 538. Heard that you were late going home. Right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angel's calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. But no other good guy, young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost one.

your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Vision every second, let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. En Zane, Eyes Closed. Een demon door AI. De nacht van 538. Misschien gebruik je het ook heel vaak, hè, inmiddels. Dat je eventjes wat wil opzoeken en dat je dan AI erbij pakt. ChatGPT of een ander AI-chatbot. Even wat opzoeken. Ik moet zeggen, ik gebruik het eigenlijk gewoon als een soort Google tegenwoordig. Heb je dat ook? Gaat veel sneller en je krijgt vriendelijk antwoord. Dat is niet normaal. Ja, het is onderdeel van het dagelijks leven geworden. Pas er wel een beetje mee op waar je het allemaal voor gebruikt, dat AI. Ik las een verhaal over een makelaar uit Amerika. Die ging een huis in de verkoop doen en die dacht, weet je wat ik doe? Ik laat die foto's, die laat ik nog even oppimpen door AI. Omdat het er wat gelikt eruit ziet, weet je. Dat klinkt als een goed idee. Het zorgde er niet per se voor dat huis sneller verkocht werd. Op die bewerkte foto's was namelijk steeds een demon te zien. Zo'n demon, dat is een beetje zo'n griezelig wezen dat zo uit de spiegel kwam kruipen. Als je de foto's van de badkamer zag, dat had AI er dan zo ingeplakt. Ja, die advertentie die is daarna snel offline gehaald. En dat huis gaat voorlopig heel even uit de verkoop. Want ja, dat is er niet per se aantrekkelijker op geworden. Moet je zeggen, ik herken het wel hoor, dat het lijkt of er een demon in de spiegel staat. Ben ik dan vaak zelf gewoon. 538, de hits voor in het donker. Alex Warren, zometeen naar Armin van Buren. Sunny Days. She woke up in the morning with the sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Oh, sunny days. Lift me when I'm down. Oh,

Don't Cry bij Radio 538 midden in de nacht. Leon had gisteren in 30 seconden 7 hoofdrekensommetjes goed. En mocht jij nou zoiets hebben van, oh, dat gaat mij ook wel lukken. Sterker nog, ik haalde wel 8. Pak de app van 538 erbij om je op te geven voor een nieuwe ronde van 5 plus 3 is 8. Dat gaan we spelen zometeen. Zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden in een halve minuut. Geef antwoord op de kwalificatiesom 7 keer 4. Dus hoeveel is 7 keer 4? Let me know via de app. 538, Floris Molenaar. Ook somjeu zometeen na Alesso en Becky Hill. Dit is Surrender. Radio 538. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around. 538 met Somje Morning. Lorenzo. Hi. Hi. Hoeveel is 7 keer 4? Dat is 28. Helemaal goed, jongen. 5 plus 3 is 8. Lorenzo, je bent ermee gekwalificeerd voor de tweede ronde van deze week van 5 plus 3 is 8. 30 seconden gaat er zo meteen aflopen. In die halve minuut komen er allemaal hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben en morgenavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn van deze week. Om daarop kans te maken zul je Leon van de troon moeten stoten. Die had er gisteren in een 30 seconden 7 goed, Lorenzo. Akkoord, akkoord. Dat is te doen op zich, hè? Dat is op zich te doen. Hey, jij komt uit Leek in de regio Groningen. Absoluut, ja, zeker. Ja, en wat heb je? Mooi westkwartier. Ja, waar ben je? Je bent net in Groningen geweest ook. Ja, top. Dat vind ik altijd leuk. Ik kom er ook vandaan. Ik was er afgelopen weekend nog. Wat heb je gedaan in Groningen? Ik heb mijn vriendin opgehaald. Ze werkt in een café, dus ik heb haar daar opgehaald. Oh, okay. En ze noemen Groningen wel de Celine Never Sleep van Nederland, hè? Nou, dat is zeker waar. Ja, in mijn geval was het, zeg maar, ik sliep vooral heel veel de dag erna. Dat kennen wij ook heel goed. Erg laat geworden. Hey, mocht je dit horen en je denkt van, och, ik zoek nog een leuke stad om een keer op stap te gaan. Groningen is the place to be. Absoluut. Niet waar, Lorenzo? Zo is het. Het is een stukje uit. Oké, Lorenzo, als je er klaar voor bent, dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, go! Hoeveel is 15 plus 18? 15 plus 18? 23. 40 min 16? 40, jeetje, dat gaat heel snel. 40 min 16, 24. 5 keer 7? 5 keer 7, 35. 36 gedeeld door 6? 36 gedeeld door 6. 22 plus 14? 22 plus 14, beetje stress. 36. 39 min 17? 39 min 17, 22. Die is goed, in de zoomer. Lorenzo. Leon gaat momenteel aan kop van het weekklassement deze week. Die had er 7 goed in 30 seconden. De vraag is, ben jij daar overheen gegaan? Ik denk het niet. Ik denk het net niet. Het antwoord is inderdaad nee. Je had er 5 goed. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Ja, nee, joh, god, ja. Dat kan gebeuren. En dat is ook een beetje, ja, dat is altijd het ding, hè. Als je dan ineens voor het echi gaat, ja, dan denk je, nee, ja, god, normaal gesproken, dan lukt het wel, maar gaat het ineens wat hakkeliger. Maar je hebt de 5 goed, dat is een respectabele score. En Lorenzo, als dank voor je deelname, komt er in ieder geval een 538 prijzenpakketje kant op. Kijk, heel leuk. En gefeliciteerd aan Leon nog van. Nou ja, dat is die moet morgen. Die moet morgen, die is nog niet zeker van zijn zaak, maar wel een stapje dichterbij. Goed gespeeld. Lorenzo, groetjes aan je vriendin en lekker slapen zo meteen. Dat doe ik, gaan we doen. En fijne uitzending. 5 plus 3 is 8. Doe morgen mee met een nieuwe ronde. Stuur nu je naam via de 538-app. Pleasure at the fairground.